यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 11 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम कहते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ तो मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। किंचित अस्ति, किंचित मात्र भी मेरे सिवा नहीं है, मैं ही मैं हूं। सो अनन्य जाकी असी मति नटर है हनुमंत, मैं सेवक सचरासर रूप राशि को भगवान स्वामी भगवान। ये आखिरी बात है, सब परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही है। देखो एक बड़ी विचित्र बात है, साधन करने वाले सत्संग करने वाले उत्कंठित होते हैं कि हम परमात्मा को जाने, उसको प्राप्त करें, इस वास्ते सत्संग करते हैं, इसलिए साधन करते हैं। तो साधक के मन में होती है कोई बात ऐसी बढ़िया मिल जाए कि जिससे मेरा दर्द ही उद्धार हो जाए, बहुत ही उद्धार हो जाए, ऐसी कोई युक्ति मिल जाए, कोई बढ़िया हो जाए तो मेरा जल्दी कल्याण हो जाए और सर्वोपरि तत्व की प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति भी सर्वोपरि हो और जल्दी भी हो और मेरे को हो, ऐसी बात रहती है। उस रहती है कोई बात बता दे, कोई समझा दे, कोई मेरे को सिखा दे, कोई सहायता कर दे, कृपा कर दे, तो मेरे को ऐसी बात बता दे जैसे मेरा उद्धार हो जाए, ऐसी सत्संगों के साधकों के मन में रहती है। उनके लिए बहुत बढ़िया बात यह है कि मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन को धनंजय का तो धन जीत कर लाया है चारों दिशाओं से, तो असली धन क्या है? परमात्म तत्व है। वो क्या है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर कोई ठीक उत्कंठा वाला हो साधक, खूब लगन वाला हो कि भाई किस तरह से कोई बात मिल जाए तो मैं उसका अनुष्ठान करूं, तो अनुष्ठान करने में सुगम हो और जल्दी उन्नति हो और मेरी हो जाए तीन बात, तो ऐसी कोई बात बता दे तो सर्वोपरि बात है ये, और सब कर सकते हैं, सबके लिए सुगम है और इतनी श्रेष्ठ है कि इसके बाद अगर कुछ करना है ही नहीं। केवल परमात्मा है ये, बड़ी सीधी सरल बात है कि परमात्मा है, मान ले। और परमात्मा मानने का ही विषय है, जानने का विषय नहीं। परमात्मा जानने का विषय तो संसार है, परमात्मा जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। यार मान्यता सब परमात्मा, इसके सिवाय बड़ी मान्यता कोई नहीं है। अगर आप हम सब हिम्मत कर लें कि सब परमात्मा ही है, तो ऐसी बढ़िया बात है नहीं संसार में, किसी शास्त्र में कोई भी इससे बढ़िया बात नहीं मिलेगी। सब शास्त्रों से गीता श्रेष्ठ है, ये मेरे समझ में आती है, समझ में आती है। मन मैंने समझना शुरू हुआ हूं, इसमें प्रवेश होना शुरू हुआ है। क्या इतना है जगह जो पता नहीं है, तो ये बात खास सार बात है। वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान माम प्रपद्यते सर्वमात्मा दुर्लभ, वासुदेव सर्व है ऐसा मेरी शरण होता है, तो भगवान के शरण होने के लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। मत पत्र नान्यत और कोई है ही नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। कितनी ऊंचे दर्जे की बात है और कितनी सुगम है, कितना कोई परिश्रम पड़ता है इसमें, परिश्रम नहीं। और सब साधक इसके अधिकारी है, सभी योग्य है। तो इस जाने वालों के लिए बहुत बढ़िया बात, सब परमात्मा है। जैसे विराट रूप का वर्णन हुआ उसमें आता है रक्षांसि भीतानि दिशो ध्रुवन्ति, राक्षस भयभीत होकर आपसे भाग रहे हैं। तो राक्षस भयभीत होकर के भाग रहे हैं तो उनको विराट का दर्शन हो रहा है, अगर विराट का दर्शन नहीं होता तो भागते कैसे। विराट का दर्शन बड़ा भगवान के, तुम्हारे सिवाय किसी को बताए नहीं। अरे बताया भगवान ने, पर दिव्यम दादा तुम्हारे इन नेत्रों से नहीं देख सकता, दिव्यम दादा में तेज चक्षु दे रहा हूँ, दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, देखेगा। तो राक्षसों को दिव्य दृष्टि ने दे दी, अर्जुन को तो भगवान ने दे दी, संजय को वेदव्यास ने दे दी, राक्षसों को इसने दी। शंका है, समाधान क्या है कि रक्षांसि भीतानि दिशो ध्रुवन्ति, ये विराट का ही अंग है। तो देख करके भागते वो भी विराट ही है, भागते वो विराट की है, रक्षा करते वही रक्षित होता है, वही कार्य कारण सब कुछ परमात्मा ही है, ये सिद्ध हुआ। विराट ही भयभीत करने वाला है, विराट ही भयभीत होने वाला है, और क्या लाओगे। दूसरा अर्थ बैठता हो तो कोई बता दो भाई, और तो बैठता नहीं। तो इसका सिद्ध हुआ कि मत पर तरम नान्यत, ये संसार है जिसमें जो कोई खराब है, अच्छा है, मंदा है, बुरा है, भला है, भयभीत देने वाला, भय करने वाला है, भयभीत होने वाला है, रक्षित होने वाला है, रक्षा करने वाला है, तत्व के परमात्मा ही है। अगर इस बात पर पक्का हो जाए तो साधु को कितनी सामग्री मिल गई, हद हो गई। इति मां प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभ, वो सबसे दुर्लभ है जो ज्ञान योगी है, कर्म योगी है, भक्ति योगी है, लय योगी है, हट योगी है, राज योगी है, मंत्र योगी है, अनर्थ योगी है, कई तरह योगी नाम भी सर्वेशा, और उनमें भी भक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ। अब इतनी बात भी सबसे श्रेष्ठ है तो इसको एक मानने के परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही है। अपने इसमें डट जाए दूरी, परमात्मा ही है तो कितनी सुगम है, कितनी श्रेष्ठ बात। अब आप पूछो इसमें क्या बाधा है। व्यवहार का बुरा देखते हैं किसी व्यक्ति का, है जी, किसी व्यक्ति का व्यवहार बुरा देखते हैं जो आप भगवान की मान्यता ठहर के ना जो किसी व्यक्ति का मनुष्य का व्यवहार बुरा दिखता है जब भगवान की मान्यता टिकती नहीं है। तो दिशो ध्रुवंती रक्षांसि भीतानि दिशो ध्रुवंती, व्यवहार बढ़िया है क्या ये, रक्षांसि भीतानि दिशो ध्रुवंती सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संगा, सिद्ध संगो को भगवान दिखते हैं, राक्षसों को भगवान दिखते हैं, सिद्ध संग तो स्तुति करते हैं, राक्षस भागते हैं। तो अच्छे बर्ताव बुरे बर्ताव इन विषय क्या होगा, अच्छा बर्ताव तो नमस्कार करते हैं और बुरा बर्ताव भागते हैं, या देखकर भगवान को देखकर भागते हैं। तो भगवान का अच्छा बुरा दो इससे सिवाय क्या होगा, बचा बुरा जी। तो केवल देखने की बात दिख रही है, देखने नहीं है। देखो अच्छा और बुरा शास्त्रों से जानता हो, शास्त्र तस्मात शास्त्र प्रमाणते कार्यकारी व्यवस्था तो कर्तव्य कहते अच्छा बुरा ठीक बैठी कर हे उपाधि ग्राह्य त्याजी शास्त्रों से देखते हो और व्यवहार से देखते हो और क्या आपके पास और क्या कसौटी है आपके पास और क्या बताओ व्यवहार में देखते हो तो शास्त्रों से देखते हो विचार के देखते हो शास्त्र से व्यवहार की बात तो दूसरी मारी जैसे कोई गोली मार रहा है सामने बम चला रहा है मैं कहूँ बम चला रहे हो बम क्या चीज है चलाने वाला क्या चीज है जिन पर चलाने वाली क्या चीज है क्या उसे है क्या वो चीज चीज क्या है बताओ चलाने वाला बम और जिन पर चलाते हो उनमें ये तीन चीज तीन है क्या आपको बम चलाने की कहो तो फिर हम कैसे करें बम नहीं चलाएंगे और आप जाओ हमारे पर बम कोई नहीं चलावे परंतु तत्व से चलाने वाला जिन पर चलाते वो और बम तीनों तत्व से चीज क्या है तत्व से तो बात बुद्धि में आई सब तत्व से तो बात केवल समझ विचार से आती है जब सामने आता आदमी नहीं आता नहीं बात नहीं मैं बता तो अलग पहली बात बताओ ये तत्व से तो आप बोलते जब तो तत्व से समझ में आता है अच्छा सुनो आप तत्व समझने के लिए आए हो लड़ने के लिए आए हो आप यहाँ इकट्ठे इतने ठंडी में क्यों इकट्ठे हो समझने के लिए आए तो समझने की बात चले बात लड़ने की करने की ना नमस्कार की ना भयभीत होने की है वो बात है नहीं अभी समझने की बात है तो समझना कोई चाहे और महात्मा ऊंचे से ऊंचा बनना चाहे उसके क्या विधि से मतलब क्या निषेध से मतलब क्या सुख से मतलब क्या दुख से मतलब क्या जीने से मतलब क्या मरने से मतलब क्या अच्छे से मतलब क्या बुरे से मतलब उसको तत्व समझना है तब तो समझो इस बात को समझने की बात है ये अच्छा है तो वही है मंदा है तो वही है बुरा है तो वही है भला है तो वही है महात्मा है तो वही है दुरात्मा तो वही है दुष्ट है तो वही है सज्जन है तो वही है इस बात में शांति से मान ले तो क्या पता लगती है ये बताओ अपने अवसर लड़ने का करने का है नहीं अपने तो केवल परमात्म तत्व को हम जानना चाहते हैं अरे कोई शूलता से जना दे बढ़िया जिसको हम जान सके उससे बढ़िया कोई नहीं सबसे बढ़िया तो सबसे बढ़िया चीज है ये साधक चाहता है उसको तो इतने मान लो अर्ज क्या हुआ बाधा क्या लगती है परमात्मा है ये मैं कहूँ आपको खाने वाला सिंह आ जाए तो सिंह है ही परमात्मा खाना भी सिंह है परमात्मा है सही भी परमात्मा है ऐसे अवार तो कोई सिंह आता नहीं खाता नहीं तो सब परमात्मा है ऐसा अगर स्वीकार कर ले तो बाधा क्या लगती है बहुत बढ़िया बात है ये बात आप तो ये समझते हो कि व्यवहार ठीक हो जाए तो हम परमात्मा माने हम कहें परमात्मा माने पर व्यवहार ठीक हो जाएगा परमात्मा मानने पर ठीक हो ही जाएगा संदेह नहीं है इसमें जैसे खेल में हार जीत होती है तो हार होती जीत होती है मगर खेल में जीत और हार में फर्क क्या है खेल ही है तो जीत ही उतनी मूल्यवान है हार भी उतनी मूल्यवान है इसमें बढ़िया भी उतनी मूल्यवान है घटिया भी उतनी मूल्यवान है विधि भी उतनी मूल्यवान है निषेध भी उतनी ही मूल्यवान है एक समान है ना जैसे सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संघा और रक्षांसि राक्षस बाद में भी नमस्कार कर रहे हैं तो तत्व में राक्षसों में और सिद्ध संघ में क्या फर्क हुआ और भागने में नमस्कार में क्या फर्क हुआ अपने जब जानना चाहते हैं तो फर्क क्या हुआ खेल में चाहते हो तो ये राजा है ये बादशाह है ये घोड़ा है ये अलग अलग करते हो पर तत्व फर्क क्या है तो तत्व को अगर मान जानना चाहो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो ये बात अपने धारण तो कर लेनी चाहिए ना सही है ना तो सही है तो इसको सही मान लो बात ये ही है अब जन्मते मरते अच्छा मंदा करते करते अनंत जन्म बीत गए, अब फिर वही करते रहोगे, फिर क्यों आए सी में इतना करते क्यों आए? क्योंकि पहले वाली बात को ही रखोगे तो यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? क्या तो आपका प्रयोजन है, क्या मेरा प्रयोजन है, अपना क्या मतलब, क्या उद्देश्य क्या है? है जो ही चलना वैसे वैसे जन्म में है। तो जो बढ़िया बात है अपने आप समझो कि परमात्मा ही परमात्मा है, और इसमें एक मार्मिक बात बताओ आपको, आप जोर लगाओ इस बात पर तो जोर बढ़िया नहीं है कि परमात्मा ही है परमात्मा, ऐसा जोर लगाओ वो बढ़िया नहीं है। उस जोर में क्या होता है कि जो संसार है उसको हम परमात्मा बनाना चाहते हैं तो बनेगा नहीं, इस वास्ते ऐसा नहीं करना है। इसमें बढ़िया बात है, ऐसा नहीं करना है। क्या शून्य परमात्मा थी सबसे आप जोर कुछ नहीं लगाना, परमात्मा है जो वृत्ति पैदा है परमात्मा, बड़ी शांति से बड़ी प्रसन्नता से करना नहीं है, कुछ जाना नहीं है, कुछ जाना नहीं है, स्वाभाविक तो इसी सिद्धि हो जाएगी। जो ना सिद्ध नहीं होगी जल्दी, क्यों हो रही बात? आप लोग ध्यान देते हैं कि नहीं? आप लोगों को ध्यान दें कि ये बात स्वीकार करो, जैसे क्या है भाई, क्या है कहते घड़ी है, अच्छा घड़ी है, घड़ी तो गोल गोल होती है, कहीं ऐसी घड़ी होती है, ऐसी घड़ी होती है घड़ी, तो इसमें जोर लगाना पड़ता है, जोर नहीं लगाना इसमें। ये तो हम जो संसार रूप से देखते थे अपराह्यम इतस्तन्यम प्रकृति विधि में पराम और एतद योनि भूतानि सर्वाणि अहं कृष्ण जगत प्रभा, सब जगत का कारण मैं हूं, तो सब कारण मैं हूं, कार्य मैं हूं, रसो सुमन कार्य कारण मैं हूं, तो भगवान है स्वाभाविक, भगवान कहते हैं और अपने सुन लिया, अपने अज्ञान मिट गया कि ये क्या है, या ज्ञान है कि क्या चीज है मंजूरी, अरे घड़ी है, इतनी तो बात है। आप कृपा करके सरलता से इसको स्वीकार कर लें कि सब परमात्मा ही है, उनमें तूर मैर ये सब परमात्मा है, देखना दीखना देखने चेष्टा क्रिया, दो पदार्थ है, क्रिया है पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, यह प्रकृति का कार्य, यह प्रकृति परमात्मा का स्वभाव, तो परमात्मा है। सरलता से शूर्णता से जैसे ये क्या है और मिला के भी घड़ी है, इस तरह से मानता है, शांति से जोर नहीं लगाना, कुछ अभ्यास नहीं करना, चिंतन नहीं करना, स्वाभाविक श्रद्धा से कि भाई आज पता लग गया, पता नहीं था आज पता लग गया। अगर अपना उद्धार चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, तो ये बातें बड़ी सरलता से बसेरी दीदी से शुभता से निहाल हो गए। आज हमारा ध्येय उद्देश्य था वो पूरा हो गया, आज तो कृपा ही होगी भगवान की, अनंत कृपा, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, करना नहीं, कुछ न करना, न त्याज है न क्रिया है, कुछ नहीं है, सीधी सारी बात। अब इसमें बात है क्या बताओ? एक महाराज जी और प्रश्न उठता है कि जहाँ भगवान है तो वहाँ तो आनंद परिपूर्ण है, और ऐसे यहाँ तो आनंद दिखता नहीं, सात्विक भाव राजस्त्री भगवान ने कृपा कर सब कह दिया। अब सात्विक राजताम से बाहर क्या होगा? बात तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं होगी, मत रही हो ऐसे होता तो भगवान से होता है, भगवान है। आने वाले की आप विचार मत हो बिल्कुल, ना आनंद लेना है, ना दुख लेना है, ना सुख लेना है, ना अनुकूलता लेनी है, ना प्रतिकूलता लेनी है, ना उद्धार लेना है, ना पतन लेना है, ना जन्म लेना है, ना जन्म रहित होना है, हमें तो परमात्मा को जानना है। एक बार सुख ही नहीं लेना, दुख भी नहीं लेना है, जन्म नहीं लेना है, जन्म रहित भी नहीं होना है, कुछ रहित होना है, कुछ सहित होना है, परमात्मा को जानना हमारी इतनी बात। केवल हम तो परमात्मा के जिज्ञासु में परमात्मा को जानना चाह रहे हैं। ये साधक का स्वरूप है। फल क्या ना फले संतो निबद्धते, फले संतो निबद्धते कहा गीता ने। इस वास्ते फल मत देखो, अब बताओ और अब शंका करो। मानने के बाद अब व्यवहार कैसा होना चाहिए? व्यवहार देखो ही मत, कैसा होना चाहिए कि नहीं, देखो ही मत कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, क्या मतलब आप? हमें तो परमात्मा तत्व को जानना है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, व्यवहार होगा वो होगा, पहले क्यों समझो? देखो साधन में बड़ी भारी बाधा है जो फल की तरफ दृष्टि देना, फल की दृष्टि देना बाधा है साधन। सब गीता लगे फले संतो निबद्धते, तो बंधन करना है मुक्ति करनी है, हमें क्या करना है बताओ? अपने तो मुक्त होना है, क्या होगा कैसे होगा, अब क्या होने से हमारे मतलब क्या है? सत्संग जाने से क्या होगा, सत्संग नहीं जाने से क्या होगा? भाई नष्ट जाना शौक है, हमें तो इसका तो जानना है, अब क्या होगा क्या होगा मतलब नहीं। जन्म जाने धन मिल जाएगा, सत्संग जाने से निरोग हो जाएंगे, सब गलतियां, सब गलतियां। परमात्मा तत्व को जानना है, हमें तो निरोग हो जाए, रोगी हो जाओ, धनवान हो जाओ, निर्धन हो जाओ, सुखी हो जाओ, दुखी हो जाओ, रोगी हो जाओ, निरोग हो जाओ, इसे मतलब क्या है? हमें तो मतलब परमात्मा तो जानना है, और जानना सबसे दुर्लभ बताया भगवान ने। वासुदेव स्तम इति ज्ञानवान सब आत्मा सुदुर्लभ, ऊंचे शुद्ध महात्मा बताया। अपने तो वो भगवान कहते वो लेना है, हमें कुछ नहीं देखना है। फिर क्या शंका है? करने का वेग कम हो जाता है, करने का वेग रखना है क्या? करने का वेग रखना है क्या? करने का वेग रखना है क्या बताओ? देखना है कि मिटाना है, दोनों एक बता दो, कोई बात नहीं। रखना कह दो, मिटाना कह दो, करने का वेग रखना है मिटाना, ये पूछो। मिटाना तो नहीं है, बात तो ठीक है, तो जैसे बात क्या हुई? जब मिटाना नहीं है तो बात क्या हुई? देखो भाई क्या है सच्ची जिज्ञासा काम है, वो जिज्ञासा आप कर लो, वो आपका अधीन है, उसमें आप पराधीन नहीं हो। अगर पराधीन तो यहां क्यों आए हैं, क्या परिवर्तन है बोलो? बदला कोई रुपया पैदा होता है, पदार्थ मिलते हैं, क्या मिलता है? सच्चा साधक हो बड़ा प्रसन्न होगा, बड़ा आनंद होगा, आज तुम निहाल हो गए, हमारे असली खुराक मिल गई। जैसे भूखे को भोजन मिल जाए, प्यासे को जल मिल जाए, नींद आते सैया मिल जाए, और क्या चाहिए बताओ? कुछ बोल भरत, पहले दो बात बताइए। आपने पहले कहा था एक तरफ दृष्टि खाली डालनी है और कुछ नहीं करना, जैसे अर्जुन को बताया कि भाई उस तरफ दृष्टि डाली मेरा ध्यान खो गया था, बोलो बोलो। तो दृष्टि डालना पहली बात बताई, पहले आपने एक बार कहा था, दूसरी बार उसके बाद आपने कहा था कि ऐसा रास्ता बताऊंगा कि चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा, तो ये चुटकी वाला रास्ता तो आज आपने बताया, तो ये दोनों, इन दोनों में क्या फर्क क्या है? आपने पहले कभी कहा था कि जैसे गंगा जी है तो दृष्टि डाली और जान ली, तो फिर आपने कहा था इसे चुटकी बजाऊंगा ऐसे काम बताया, तो ये चुटकी बजाने वाला बात आज मालूम चाहिए, नाक कहाँ जोड़ी वो चुटकी नहीं है, दोनों चुटकी है, वही चुटकी है वही। वो तो एकदम खैर वो नहीं तो आज की मान लो, इनमें जो आपको बढ़िया बात है वो मान लो, इसमें कोई हमारा आग्रह नहीं है कि इस युक्ति को भी मानो, हमारा तो काम होना चाहिए। हमें आम खाना है पेट गिरना है। महाराज जी, जानने और लेने में फर्क हुआ ना, आपने कहा एक तो परमात्मा का तुझे जानना है, लेना कुछ नहीं है, ना उधार लेना है ना वो देना है। अरे परमात्मा जानवरों में पद में तो क्या अर्थ हुआ, अगर परमात्मा को जान लिए और अंदर को मिल जाए तो क्या अर्ज हुआ, अर्ज क्या होगा, तो सच्ची जिज्ञासा हो तो मैं समझता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी सारी बात है, जैसे भूखे को भोजन मिल जाए, प्यासे को जल मिल जाए, ऐसी बात है, फर्क क्या बताओ, बताओ। तो अब कृपानाथ ये बात है, भगवान कहते हैं मत पत्रम नानित किंच दृष्टि देने देगा, और प्रतिज्ञा करी कि अन्यत किंचित न अवशिष्य थे, ऐसी बात कहूंगा जानने के बाद कुछ नहीं बाकी रहेगा ही नहीं, बाकी क्या रहेगा, बाकी कोई है ही नहीं रहेगा क्या, न किंचित ज्ञातव्य न अवशिष्य थे, ज्ञातव्य न अवशिष्य थे, ज्ञातव्य नहीं रहेगा तो शेष रही नहीं, शेष क्या रहेगा, कितना समन्वय है, इस बात कहूंगा। तो सज्जनों मेरी समझ में इस बात में बैठ जाओ, इन विचार में कोई बात ही है, आज तो निहाल हो गए हमारी बात में, शंका मत करो, किंचित मत नहीं, कठिनता हो तो कोई कह दो भी कठिनता होती है, शंका मत करो, फिर क्या होगा कैसे होगा वो देखा जाएगा, अमृत बात मिल गई, प्यासे को जल मिल जाए ऐसे क्या होगा, क्या मतलब, तो मतलब है क्या होगा, क्या न होगा, क्या मतलब है, प्यासा जल मिल गया बस पीनो। साधु को कभी भी फल की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, फले संतो निबद्धते का आगे था। आप कह रहे हैं कि सब क्रिया भगवान ही करवा रहे हैं, मैं फिल्म नहीं कहा, मैंने भगवान ने कहा नहीं, मैंने कहा ही नहीं है, ये तो भगवान ने कहा, बिना कहे हो क्यों ला दो मेरे पर, मैंने सब क्रिया भगवान करवा रहे हैं, कर रहे हैं, कभी नहीं कहा, आज की बात नहीं है, उम्र भर में कहा तो टेप देख लो, कोई बता दूंगा टेप का उसको कहा, आप तो मेरे पर अभी कहते हैं, मैं कहूँ मेरे को 70 वर्ष हो गया, वो कहते हुए 70 वर्ष हो गए, आप कह रहे राक्षस भाग रहे हैं तो ये सब क्रिया भगवान ही तो करवा रहे हैं, ये मतलब बिल्कुल करवाए, मैंने कहा ही नहीं। देखो आप कल्याण चाहते हो, शास्त्र करते हो, हार जीत करते हो, कल्याण चाहते हो, बताओ पहले ये बात बताओ, भाई करने का कहूं तो कर। मैं आप जो कहते हो तुम कहते हो, मैं कहूं कितनी बात मैंने कह दी महाराज, देखो सुनो मैंने बात कितनी कह दी, कि 70 वर्ष से ऊपर हुआ मेरे को व्याख्यान देते हुए, कभी मैंने नहीं कहा कि सब क्रिया कर भगवान कराते हैं, फिर आप तो आज दिल्ली कहते हो, आप कितने वर्षों से परिचित हो, 70 वर्षों में हो क्या आप बताओ, अवस्था कितनी है आपकी, 50 के आसपास होनी चाहिए, 50 के आसपास है, मेरे 70 वर्ष गया है, 70 वर्ष में कभी किसी ने मैंने कहा वो सब काम भगवान कराते हैं, आप बताओ भाई क्यों बता दो, आप कई प्रश्न सुनते हो मेरे कहते हो, वर्ष हो गया 70 से ऊपर गया, 79 में कथा करी थी मैंने, 78 79 कितने वर्ष हो गया, 70 वर्ष हो गया, 74 हो गया, मेरे को याद नहीं कभी, क्यों नहीं है पिता? क्यों कहता? मैंने मेरी ये मान्यता नहीं है, तो सब भगवान ही करवा रहे हैं, मैं कैसे कह दूंगा? इतनी बड़ा ठेका इस बात लेता हूँ कि मेरे ये है ही नहीं धारणा, मैं कैसे कह दूंगा? आपको शास्त्रार्थ करना है, कल्याण करना है, पहले इस बात का उत्तर दे दो। तो मैंने कुछ भी कहा हो वो माफ कर दो, क्षमा कर दो, अब मान लो मेरी बात, दूसरे से माफ क्षमा कर दो, क्षमा आपसे जो कहा वो सब क्षमा मांग लो, एक बात मेरी मान लो आज, दूसरे सब माफ कर दो, जो कुछ कहा किया बोलो, अब क्या किया? नारायण नारायण।